had ik vergeten een afspraak te maken voor een klein onderhoudsbeurt. Dat is mijn brein borstig zo weer eventjes tussendoor. Tja, de Peugeot Tabo dealer is meer dan alleen een adviseur en verkoper van uitstekende automobielen. Want bij dit alles behoort een goede voorlichting, een optimale service en toch betaalt u nooit te veel. Naast alle nieuwe modellen is er een aanbod van streng geselecteerde occasions met garantie. Denk dan maar eens aan wanneer u overweegt een auto aan te schaffen. Bij Bruin en Borstrode Paard 3 in Enkhuizen bent u van harte welkom. Telefoon 02280 135 83. Met Bruin en Borst gaat u dynamisch op weg.